coraz silniej ja z wiekiem to czuję. Wiem, że Bozia nie obroni mnie. Gigantycznej koncentracji potrzebuję. Coraz mocniej ja z wiekiem to wiem. Gigantyczna koncentracja czeka mnie. Wiem, że Bozia nie obroni mnie. I krańce z boku i jeden cel. Ja mam cię na oku, ty rządź i dziel. Naprawię co zepsułem, nie jeden z nas. Na Boga czeka trujący gaz. Niewiara jest potworna. Niewiara jest torturą. Modlitwa nie ma końca. Tortura jest torturą, którą wiem, że Bozia nie obroni mego domu, jeśli ja nie zechcę bronić go tu sam. Gigantycznej koncentracji falochronu, jak używam, używam tak jak mam. Używam, używam tak jak mam. Coraz mocniej ja z wiekiem to wiem. A czy z wiedzą tą mi dobrze, czy też źle? Gigantyczna koncentracja czeka mnie. Co mam w sobie dobrego? Policzę i wam dam. Niewiara jest dlatego, że chciałbym to, co mam. Coraz mocniej ja z wiekiem to czuję. Wiem, że Bozia nie obroni mnie. Gigantycznej koncentracji potrzebuję. Krańce z boku i jeden cel, chociażby jeden w roku dzień. Naprawię co zepsułem, nie jeden z nas. Na Boga czeka trujący gaz. Niewiara jest udręką, niewiara męką jest. Modlitwa bez początku, niewiara jak kara jest. Coraz mocniej ja z wiekiem to wiem. Gigantyczna koncentracja czeka mnie. Wiem, że Bozia mnie nie uratuje. Wiem, że Bozia nie obroni mego domu, jeśli ja nie zechcę bronić go tu sam. Gigantycznej koncentracji falochronu, jak używam, używam tak jak mam. Używam, używam tak jak mam. I krańce z boku i jeden cel. Samotny i w rynsztoku posunę się. Naprawię co zepsułem, nie jeden z nas. Na Boga czeka trujący gaz. Coraz mocniej ja z wiekiem to wiem. A czy z wiedzą jest mi dobrze, czy też źle? Gigantyczna koncentracja czeka mnie. Thank you. Oh.